สติอยู่ทุกมืออย่าหลงเชื่อตามกระแสมีปัญญารู้จักแก้อย่ายอมแพ้กับปัญหามีสติอยู่ทุกมือมีสัมปชัญญะตลอดเวลารู้เท่าทันตามความจริงที่เกิดขึ้นมาวิปัสสนาเกิดพลันเป็นเช่นนั้นWe'll be right back.